Escolta i recorda, cada mes, Remember Sessions. Molt bones amics i amigues, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a l'Incession, tal com diu el jingle. Escolta i recorda, perquè arriben les Remember Sessions. Ja saps que cada mes ens posem nostàlgics, traiem la pols als discos més vells i és el moment d'escoltar les cançons clàssiques de sempre i per sempre. Soc DJ Barbes i, per cert, novetat d'última hora, avui no tindrem Cultura Dance amb en Sergi perquè he tingut feina i li ha estat impossible estar aquí amb nosaltres. Això sí, la propera setmana intentarem que puguem escoltar en Sergi amb el seu Cultura Dance. Això sí, tindreu molta bona música. Avui arrenca l'Incession en format Remember. Som-hi! Demana Incession. You're so sexy, sexy, sexy. I need your love, I need no hesitation. You're so sexy, sex, sex, sexy. Feel me now and stop the conversation. You're so sexy, sexy, sexy. Be my lover, be Vols demanar i dedicar una cançó? Envia'ns un e-mail a info@insession.es. Que aquest tio era i és un geni, perquè aquest tema és del record i ja sonava com els d'ara. És Òscar Salguero, que està darrere de tot això, amb aquesta producció del 2005 d'Audrey, anomenada Best Friend. Per cert, saps qui és el meu millor amic? Doncs tu, perquè ens segueixes cada setmana, malparit. Gràcies. De seguida, la sessió d'ens, però abans he de llegir un email. L'Incession també a internet. Escolta tots els nostres programes en qualsevol moment a través del nostre podcast. Ara, amb més qualitat. Ara, amb més qualitat. www.incession.es. Posa a prova els teus altaveus. Sintonitza l'Incession. I molta atenció a l'email, perquè té molta tela, eh? El llegirem sense música perquè val la pena, és d'aquells emails que et toquen la fibra. Ens arribava aquesta setmana de part d'en Dani FDZ i diu així: hola Barbes, ja feia molt de temps que volia escriure't però mai trobava el moment i avui finalment m'he decidit. Primer de tot dir-te que et vaig descobrir a tu i a l'Incession durant l'època del Decibèlia. De fet, en el fòrum del Decibèlia recordo que en un comentari que algú doncs es queixava de flash l'AGFM que va cancel·lar el programa, doncs tu vas intervenir dient que hi havia alternatives com la de l'Incession. Des d'aleshores t'escolto a la feina, al cotxe, en el reproductor de MP3, un parell o tres de cops cada setmana. En el meu cas, el Dents i la Màquina m'han agradat des dels 18-19 anys i a dia d'avui m'omplen igual, tinc 28. I si bé és cert que el teu programa és de les poques alternatives, per no dir l'única, el que hi ha actualment, no per això deixa de ser un programa corredíssim i no em puc imaginar l'esforç que es necessita per mantenir-lo durant gairebé 10 anys. No em vull posar sentimentalista, però una de les coses que em fa pànic és la vida més enllà de l'Incession. Cada cop que t'escolto dir que tot té un final i que l'objectiu és arribar als 10 anys, doncs com a fan teu i del programa em fa molta pena. I com que l'única cosa que puc fer com a oient és donar-te ànims, doncs aquí els tens. Moltíssimes gràcies per al teu programa, per les teves sessions personals, per les teves dance compilations, etc. Que sàpigues que alegres la setmana a moltes persones i també parlo per als meus amics. I bueno, deixant de banda tot això, m'agradaria demanar-te si pots posar una cançó per una amiga especial, es diu Sandra, i la cançó que m'agradaria dedicar-li és la de Tu On Track, anomenada Salta. Moltes gràcies per tot, molts ànims i per molts anys, Dani. Dani, qui t'he de dir si després de tot això no et dedico la cançó, tio, és per tallar-se les venes. Amb emails com els teus, la veritat és que costa molt doncs, deixar tot això als 10 anys. Dani, doncs per tu aquesta cançó de Tu On Track, anomenada Salta, una cançó que vam descobrir des d'aquí, la dediquem a la teva amiga Sandra. Dime que me quieres. pots vibrar, pots sentir, et pots emocionar. InSession. Novetats, entrevistes, col·laboracions, Remember. InSession, un programa presentat per DJ Barbas. InSession, el magazín dance dels Països Catalans. Arriben les millors mescles. Arriba la sessió dance. I recorda, cada mes Remember Session. Senyor, veia temazo, eh? L'únic que has de fer és asseure't a la butaca, asseure't a la cadira, perquè el que toca és escoltar, escoltar i recordar com cada mes arriben les Remember Sessions. Aquesta es diu Solo Tu, te la portava Highland, temazo! DJ Barbas. If you understand, you can discover that you understand the meaning of love. If you understand that now it's over, you will understand what happened to love. If you understand, I want you to let me.

so fine when you're mine. It's just a matter of time. Temazo que dediquem a tota la penya del Millennium, perquè abans del Day After Day també hi havia vida. Això es deia In Time, te la portava la discoteca Millennium. Remember Session, som-hi! That you're still in love and that can take some time. But I care about your girl, you should know. Make me crazy, cause I'm waiting for you to come and smile with me. On your breath I don't feel lonely, cause you're mine. I'm in control and I love you, so you'll be mine for the night time. Mine, you love me too. In time you will be mine, and all your dreams will turn out just so fine when you'll be mine. It's just a little matter of some time, and then you'll be mine. Then all your dreams will come true. You will feel fine when you're mine. It's just a matter of time. Hold your hand now, you will understand that I care about your girl all the time. I arriba el moment de saludar la penya més activa del Facebook aquesta setmana. Són Dani Racing, Albert Coromina, Dani Fernández, Bertín Santos, Cristina Rodríguez, Guilla Secas, Manel Guerra, Iván Ajenjo, Pablo Miguelez, Denis Decú, Montse García, Druchita i Tete Puig. A tots ells, moltíssimes gràcies. Sessió DJ Barbas. Vinga, sí senyor, la del petito. Quac, quac. cançó que havia sonat i rebentat en el nostre programa fa uns quants anyets. Aquesta de Martillo Vago, per un món sense guerres. Por qué no? Martillo Vago, Remember Sessions. Escolta i recorda, cada mes, Remember Sessions. Barbas, pósmala. ¿Por qué bombas? ¿Por qué no diálogo? Hay sitio para todos. ¿Por qué desesperas? ¿Por qué no disfrutas? La vida puede ser maravillosa. ¿Por qué destrozas? ¿Por qué no proteges? Este mundo es tuyo. ¿Por qué no? Estic mitja trist, trist perquè no hem arribat a les 1.000 persones fans de l'Incession a Facebook. Aquesta setmana era la nostra meta arribar a les 1.000. Ens hi pots trobar teclejant la paraula Incession al Facebook. Incession per separat. Allà estem esperant-te. Dic que mig perquè som un total de 955 persones aquesta setmana. O sigui que quasi estem a punt d'arribar a les 1.000. Plana Incession al Facebook. Apunta-t'hi, fes-te fan, uneix-te. Indens dels Països Catalans. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time. Time after time. El blog de moda es diu djflu.com. Totes les notícies relacionades amb el món del dance, house, hands up, tot el que surt al mercat musical. El blog que es porta té un nom, djflu.com. La veritat és que en moments com aquest es troba a faltar molt en Sergi. Recordeu que avui no tenim cultura dance, això sí, ho intentarem suplir amb molt bona música, com aquesta de Lasgo, això es deia Prey. Tot seguit, XTM Fitania. Temazo de Lasgo, això es deia Prey. Aquí la tens, la Eva Martí, sota el nom de Ania, XTM versus DJ Chucky, amb el Walk Right Back. Aquí la tens. Escolta i recorda, cada mes, Remember Session. Barbas, pósmala. Every time I feel so lonely, walking through the night, more and more I long to hold you, long to hold you tight. Knowing I'm still in love with you, hoping you feel the same way too. Walk right back, Session, el magazín dance dels Països Catalans. Temazo. Vinga, una més i marxem. Ens posem la vena pelada per escoltar aquesta cançó que va sonar al retroceso d'aquest any. Com no, és una cançó del 1996. Quant de temps ja d'aquest Winter Mute. Això es diu Hands of Fate. d'avui que escoltaràs demà. In Session. Les millors col·laboracions. Remember. Les millors entrevistes. Les millors sessions. Presenta i condueix el programa DJ Barbas. DJ Barbas. L'essència d'ens és aquí. In Session. Amics, amigues, és el moment de tancar, és el moment d'acabar amb aquestes Remember Sessions avui sense la col·laboració d'en Sergi, perquè l'hem tingut amb molta feina, feina doncs, que li ha impossibilitat d'estar aquí amb nosaltres aquesta setmana. Això sí, la propera setmana intentarem que en Sergi pugui fer el seu espai al Cultura Dance, perquè sempre és important escoltar-lo. Aquí acaba aquest capítol 2011-06, aquí acaba l'Incession, i com sempre, que siguis molt i molt feliç al tanto amb el que fas a la carretera, perquè passo llista per la propera setmana. Marxem amb aquest tema de Hotel St. George, això es diu Welcome to My Life. Rep una forta abraçada de DJ Barbas. T'espero la propera setmana amb una nova edició de l'Incession. Adeu! Incession, essència dance. Fly up. Fes-te fan de l'Incession al Facebook. Entra a facebook.incession.es.